Een van de heel veel hits van Fleetwood Mac. Everywhere, aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een mooie opname uit 1988 alweer. Welkom bij, ja, wat zal ik zeggen, de show. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol geweldige muziek. Dus, wat gaan we doen deze avond? Nou ja, natuurlijk je oren verwennen met prachtige muziek. En dat doen we niet voor niks. Nou ja, wel helemaal gratis. Met leuke muziek en een paar onderwerpen waarvan je denkt, hey, dat is interessant. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over 1 op de 3 kankerpatiënten voelt zich eenzaam. Een beetje een moeilijk onderwerp, maar we kunnen er met z'n allen wel wat aan doen. Dat is wel belangrijk. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het rijpaard. En tenslotte gaan we het hebben Wees Alert met NL Alert van de overheid. Dat gaat natuurlijk over veiligheid binnen en buiten, thuis en ja, overal eigenlijk. Hoe het zit hoor je allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. Hold one up and then caress it. touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last on. Diamonds are forever, sparkling around my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Uit een van de vele James Bond films, Diamonds Are Forever, Shirley Bassey uit 1972. Prachtig. George Harrison hoorde je ervoor met Here Comes the Sun. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over veiligheid eigenlijk. Misschien herken je dit geluid. Zo klinkt NL Alert. Maar wat is NL Alert en waarom is het belangrijk om NL Alert te ontvangen? We praten erover met Marn van Blois. Hij is trainer crisisbeheersing voor veiligheidsregio's. Welkom Marn. Kun je mij in een paar zinnen uitleggen wat NL Alert is? Ja, dankjewel. Met NL Alert waarschuwt de overheid mensen wanneer ze in de buurt zijn van een locatie waar een noodsituatie plaatsvindt. Deze waarschuwing krijgen ze dan via een bericht op hun mobiele telefoon. En daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld een brand met veel rook of een ontsnapte gifwolk, maar ook bijvoorbeeld bij noodweer. En naast waarschuwen informeert NL Alert ook. Zo krijg je bijvoorbeeld bij brand of een gifwolk meestal het advies om naar binnen te gaan, en je ramen en deuren te sluiten en om de mechanische ventilatie van je woning uit te zetten. Ja, dat is dus een tekstbericht. Hè? Dus eerst een geluid wat al heel doordringend is. En daarna krijg je dus een tekstbericht. Hou de leesbril bij de hand. Ja, dus eigenlijk is het eigenlijk best belangrijk om NL Alert te ontvangen. Je wordt meteen geïnformeerd bij een noodsituatie. En weet dan ook wat je moet doen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En het mooie is, voor het ontvangen van NL Alert op je mobiele telefoon hoef je niets te doen. Als je een mobiele telefoon hebt waarop je gebeld kan worden, dan ontvang je daarop ook NL Alert. Zelfs als je geen beltegoed hebt. Dus ook ik ontvang een NL-alert als ik in de buurt ben van een noodsituatie? Jazeker. Wanneer jij in de buurt bent van die noodsituatie, ontvang je een NL-alert. Maar het is wel belangrijk dat je mobiele telefoon aanstaat. Staat je mobiel uit, dan kun je ook geen NL-alert ontvangen. Dat lijkt me logisch. En voor veel mensen lijkt me dat geen probleem, want die hebben altijd hun mobiele telefoon aan. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet voor iedereen geldt. Hoe zie jij dat? Nou, het klopt. Gemiddeld ontvangen 9 op de 10 Nederlanders NL Alert. Maar er zijn ook groepen waarop het bereik een beetje achterblijft. Zo bereiken we 7 op de 10 mensen van 75 jaar en ouder. Want zij kiezen er bijvoorbeeld heel bewust voor om hun mobiele telefoon af en toe uit te zetten. Bijvoorbeeld wanneer er iemand op bezoek komt of als ze gaan slapen of eten. En als je mobiel uitstaat, ontvang je geen NL Alert? Ja, dat klinkt best gevaarlijk. Ja, nou ja, kijk, staat je mobiel uit, dan ontvang je geen NL Alert. Om 75-plussers aan te sporen hun mobiele telefoon aan te laten staan, zijn we de campagne gestart. Laat hem op en laat hem aan. Maar betekent dit dat je je mobiele telefoon altijd bij de hand moet hebben? Nou ja, kijk, we begrijpen heel goed dat je af en toe niet bereikbaar wil zijn of geen zin hebt in het gepiep van die mobiele telefoon. Onze tip is dan om je telefoon weg te leggen, bijvoorbeeld in een andere kamer of in een la. Want door het harde en doordringende geluid van NL Alert kan je hem toch nog steeds horen als hij afgaat. Zou je een voorbeeld kunnen geven van een situatie waarbij mensen toch vergeten hebben om de telefoon aan te houden? Zeker, maar dit is wel echt een verzonnen voorbeeld. Bijvoorbeeld Paul en Marja nemen we, die zijn buren. En na samen 's ochtends koffie te hebben gedronken, staat Paul 's middags weer bij Marja voor de deur. Zij denkt dat hij iets is vergeten, maar dat is niet het geval, want Paul heeft een NL-alert ontvangen over een brand bij een tuincentrum in de buurt waar mogelijk giftige stoffen zijn vrijgekomen en Maya heeft dat bericht niet ontvangen. Want Maya die had haar mobiel na hun kopje koffie niet meer aangezet, waardoor zij het bericht miste. Gelukkig heeft Maya een behulpzame buurman die haar waarschuwt en informeert. Maar ja, stel dat je die buurman niet hebt, dan is het natuurlijk heel belangrijk om je mobiele telefoon aan te laten staan. Want zo weet je zeker dat je bij een NL-alert bij jou in de buurt ook wordt geïnformeerd. Zijn er nog andere zaken waar mensen rekening mee moeten houden? Nou, ik kan me voorstellen dat mensen willen ervaren hoe dat nou is om zo'n NL-alert te ontvangen. Om te zien hoe zo'n bericht eruit ziet en hoe het klinkt. Daarom stuurt de overheid 2 keer per jaar een NL-alert testbericht. En dat is op de eerste maandag van juni en de eerste maandag van december. En dat is rond 12 uur in de middag. Dus wil je ervaren hoe een NL-alert klinkt, zorg dan dat je mobiele telefoon aanstaat en opgeladen is wanneer de overheid dat bericht verstuurt. Ja, dat klinkt als een goede tip. Ik laat mijn mobiel zeker aanstaan. Dankjewel, Marn, voor deze toelichting op NL Alert. Graag gedaan. En nog 1 keer jouw oproep. Laat je mobiele telefoon altijd aanstaan, zodat je een NL Alert niet mist bij een noodsituatie. En wilt u nog meer weten? Kijk dan op www.nlalert.nl. Ils sont d'ici, les gens d'ici. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Benny Mardones. Dat allemaal in De Late Avond met Into the Night. En Julien Clerc met This Melody. Zometeen een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het rijpaard. Wat is dat nu weer voor een paard? Nou ja, je hoort het zo meteen wel. Komt eraan na de Eagles en Tequila Sunrise. The days go by. Het rijpaard. Opgestookt door vroege vogels, door de kleurige folders van Staatsbosbeheer aangelokt, belanden elke zondag weer duizenden mensen in de natuur. Op het parkeerterrein van de natuur wagen ze zich verwachtingsvol naar buiten. Dat wordt genieten. Maar hoe? Hoe doe je dat ook weer, genieten in de natuur? Gelukkig heeft Staatsbosbeheer de natuur van een gebruiksaanwijzing voorzien. Routes. Rondwandelingen. Het aantal kilometers staat erbij, voor minder intelligente natuurliefhebbers in wandeltijd vertaald, zodat het liefhebben geen seconde te lang hoeft te duren en het genot binnen de perken blijft. De ene route gaat hierheen, de andere daarheen, maar alle hebben ze één ding gemeen: je keert op je uitgangspunt terug. Van de natuur genieten, daar schiet je geen meter mee op. Geniet daarom per fiets. Dat gaat in ieder geval sneller. Zeker met een goede fietskaart. Daarmee kun je van A naar B of van B naar C. Met een slechte fietskaart kun je alleen van A naar A of van B naar B. Rondjes rijden. Recreatie. Slechte fietskaarten worden dan ook veel verkocht, want in de zinloosheid vindt de recreatie haar diepste vervulling. Vaak is dat de recreanten aan te zien. Het kan ook per paard. Weinig dieren zijn zozeer voor rondjes geschikt als dit. Ruiterroutes beschrijven concentrische cirkels rondom het hart van hippies Nederland, het meest compacte ruiterpad, de manege. Nergens volvoeren zoveel paarden hun rondjes van A naar A naar A naar A als in de manege, in de hoop dat de ruiter nu eindelijk eens duizelig of misselijk wordt. Maar dat wordt hij niet. Hij geniet. Er bestaan allerlei wegen tot het geluk, maar dit is zeker een van de merkwaardigste. Op ruiterpaden is hetzelfde verschijnsel waar te nemen als in kerken en autobussen. Vrouwen zijn er in de meerderheid. Op fietspaden daarentegen zie je voornamelijk mannen langs racen. Zo is wat als scheiding van de verkeerssoorten was bedoeld op een scheiding van de geslachten uitgedraaid. Voor een deel komt dit ongetwijfeld voort uit liefde. Veel vrouwen raken eerst op een paard en daarna pas op een man verliefd. En er zijn er die hun eerste liefde trouwer blijven dan hun tweede. Een andere verklaring dringt zich aan je op als je veel achter vrouwen op racefietsen aanrijdt. vanuit het achtervolgersperspectief reizen enorme konten op. Bergen vlees balanceren op een miniem racezadeltje dat soms in het geheel niet meer is terug te vinden. Opgeslokt als een theepotje door een theemuts bevindt het zich dan ergens in het vlees waar het vast weinig goeds doet. Racefietszadels zijn nu eenmaal niet voor een vrouw gemaakt. In verband met zwangerschap en geboorte is het bekken van een vrouw er te breed voor. Waar een kinderhoofd doorheen kan, ondervindt een fietszadeltje weinig belemmeringen. Mannen mogen dan meer last hebben van longkanker, jicht, aderverkalking en hartkwalen. Vrouwen lijden veel meer zadelpijn. Tenminste op een fiets. Verstandige vrouwen stulpen hun zitvlees uit over een paardenrug. Geleden had ik dit nooit gezegd. Was veel te veel bezig in een ander gesprek. Ik voel mezelf tegen, ga recht op mijn bek. Maar geloof me, dat is beter dan dat niemand je kent. Twijfels die blijven, soms heb ik spijt, maar dat er bij mij. Wat jij van me vindt en of dat je zint, dat laat ik er zijn. Niemand, nee, niemand zegt wat ik moet doen. Ben nog niet daar. Zou gaan schelden op primetime tv. Val ik wel op, maar dat voelt niet oké. Dus ik blijf bij mezelf en heb het vertrouwen. Want de waarheid die boeit me het meest. Twijfels die blijven, soms heb ik spijt, maar dat er bij mij. Wat jij van me vindt en of dat je zint, dat laat ik er zijn. Beside a train, and it's not easy Five for Fighting hier in de late avond. Superman, It's Not Easy. En Manen voor met Niemand. In een ogenblik gaan we het hebben over kanker. Ja. 1 op de 3 mensen die kanker heeft, heeft een gevoel voor eenzaamheid. Je gaat het zo meteen horen in een ogenblik dus. Na Heart en These Dreams. Spare a little candle, save some. Ik ga praten met Roel Masseling. Hij is belangenbehartiger van de NFK. Meneer Masseling, welkom. Goedendag. Voor het begrip van de luisteraar, NFK, daar bent u belangenbehartiger van. Even de volledige titel. Ja, ik ben belangenbehartiger bij de NFK. Dat is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Okay. Een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties en het patiëntenplatform Zeldzame Kankers. Ja, maar kankerpatiënten voelen zich eenzaam. Dat is onderzocht, blijkbaar. Wat we hebben onderzocht is hoe ervaren kankerpatiënten of mensen die kanker hebben gehad steun en begrip vanuit hun eigen omgeving. Mm. En uit dat onderzoek blijkt dat 1 op de 3 kankerpatiënten zich eenzaam voelt en dat 1/4 zich ook onbegrepen voelt. Ja, dat is nogal een fors aantal en dat zijn mensen die dus niet begrepen worden, zegt u al. Maar wat gaat er dan mis? Wat we in dit onderzoek vooral hebben gevonden, dat zijn deze aantallen. We hebben geen onderliggende oorzaken gezien. Maar wat we wel ook in een aantal comments bij het onderzoek hebben ervaren, is dat op een gegeven moment is het toch een heel eenzaam traject wat je als patiënt ingaat. Hè. Ook al heb je mensen in je omgeving. Ja. Het is een ziektetraject en een behandeltraject wat je alleen ingaat. Ja. En het is ook vooral belangrijk om te realiseren van dat de gevolgen van kanker niet te onderschatten zijn. En dat ook als je geneest van kanker, dat het dan vaak nog niet voor mij is. En dat je nog last kunt hebben van de zogenaamde late gevolgen van kanker. Mm-hmm. En wat we zien in dit onderzoek is dat naarmate diagnose en behandeling verder in het verleden liggen, dat steun en begrip in de omgeving ook afneemt. En wat is eraan te doen? Nou, dat is dan ook het belangrijkste, denk ik, wat we willen zeggen. Van 1, onderschat dus niet de gevolgen van kanker. Weet dat je hulp kunt zoeken. Ja. En dat kan professioneel bij de huisarts, in het ziekenhuis, maar ook via lotgenoten. En ook uit het onderzoek en lotgenoten, dat kan dus bijvoorbeeld via een patiëntenvereniging, een van de 19 organisaties die bij NFK is aangesloten, maar ook via inloophuizen. En uit ons onderzoek blijkt dat die hulp ook heel vaak helpt. En dat is denk ik ook wel een bemoedigende gedachte. Ja. De oproep is dus ook van neem je klachten niet voor lief. Bespreek ze met je zorgverlener of met een lotgenoot. Nou, dat is in ieder geval een goede oproep. Want in Nederland zijn heel veel organisaties bezig met lotgenotencontact. Ja. Met wat u zelf zegt, organisaties die daarbij kunnen helpen. Weten mensen dat dan niet? Of zeggen ze nou, voor mij is dat niet nodig? Dat weet ik niet, dat hebben we niet onderzocht. Nee. Maar in ieder geval weten we dat mensen dat de behoefte aan lotgenotencontact er is. Het krijgen van steun of praktische tips van lotgenoten. In het onderzoek geeft 59% van de respondenten aan van dat ze die behoefte hebben. En de meerderheid van de mensen die ook die praktische tips en steun van lotgenoten heeft gekregen, die heeft daar ook baat bij gehad. En, ja. De vindbaarheid, dat is misschien nog iets waar we met z'n allen aan kunnen en aan moeten werken. Ja. Maar dat is waar het wel om gaat volgens mij voor een groot gedeelte. Vindbaarheid is belangrijk, maar zou de gezondheidszorg, met name denk ik de huisarts, daar niet meer kunnen verwijzen? Ook dat is een belangrijke. Het begint uiteraard ook bij de alertheid. Hè? Van alert zijn op klachten en de gevolgen van kanker heel breed zijn. En soms verder gaan dan alleen maar beter worden van je ziekte. Die impact is gewoon heel groot. Dus daar alert op zijn. Maar ook voor mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad, is het belangrijk om als ze iets ervaren, van dat ze weten dat ze niet alleen zijn en dat het stellen van de vraag geen kwaad kan. Nee. Ook mensen zijn er zelf soms heel bescheiden in van, ja, dan kom ik weer. Of, precies. Je wil ook niet zeuren. Je wil niet zeuren. Dat is ook een punt natuurlijk. Precies. Open erover zijn en blijven praten erover en hulp zoeken. Dat is eigenlijk wat belangrijk is. Zeker, ja. Als mensen daar meer over willen weten, het onderzoek staat op een website, neem ik aan? Ja, het onderzoek is te vinden op de website van NFK, nfk.nl. Mm-hmm. En dan eventjes zoeken op de doneerervaring of in de nieuwsberichten. Het is nog een heel actueel onderzoek, dus dat staat van bovenaan. Het staat vooraan nog in nfk.nl. Ja. Dat is de website waar we moeten zijn als we meer willen weten. Over het feit dat mensen zich soms eenzaam kunnen voelen, 1 op de 3 kankerpatiënten voelt zich zelfs eenzaam en dat kan anders. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Roel Masseling van het NFK, dank u wel voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond. heb gescholden en gezwegen toen hij vertelde dat hij van je houdt. Ik ben diep gekwetst en ik voel de pijn nu hij niet alleen van mij wil zijn. Ik kan begrijpen dat het pijn doet, maar je moet weten, als hij bij mij weg moet, dan is het hier zo kil en heb jij hem in je macht. Je hebt hem 's morgens en 's avonds en soms geeft hij mij de nacht. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta, ascoltami. Ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io io non capivo, non t'ho saputo amare. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Peppino de Capri met Roberta. En daarvoor Paul de Leeuw samen met Simone Kleinsma in tweestrijd. Aan het einde van deze mooie aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan ben ik er weer met mooie muziek en interessante onderwerpen. Dus stem dan weer af op De Late Avond. Of beter nog, laat hem gewoon op deze frequentie staan. Dan blijf jij luisteren naar je eigen lokale oproep met heel veel muziek en zeer interessante programma's. Doe dat maar eens voor de verandering. Tot het sluit van de show. Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan. Maar ik wens je eerst nog een hele mooie nacht. Welterusten, mooie dromen. En ja, als je gaat werken, blijft werken, wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je een beetje tijd hebt om onze website eens te bezoeken. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. www.delateavond.nl. Maar je vindt ons ook op Twitter, LinkedIn en natuurlijk Facebook. Daar vind je alle informatie over ons radioprogramma. En in de loop van de dag kun je altijd zien wat er in de show zit in de loop van de avond. Mooie nacht. Sports car with the At the end.